sana aşık olduk yeniden. İmkansız gibi görünen bu mesele. Girdi aklıma her gece tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelip değiştirir seni. Alıştığın o sert, kararlı halini. Yüz binlerce yıldır bu böyle sürer. Suyun kumsala vurması gibi. Vurması gibi. Vurması gibi.